第三段。 Gimel. Shana. Shana achat. Shnataim. Shte shanim. Shalosh shanim. Arba shanim. Chamesh shanim. Shesh shanim. Sheva shanim. Shmone shanim. Tesha shanim. Eser shanim. אחת עשרה שנה, שתים עשרה שנה, שלוש עשרה שנה, ארבע עשרה שנה, חמש עשרה שנה, שש עשרה שנה, שבע עשרה שנה, שמונה עשרה שנה, תשע עשרה שנה, עשרים שנה. אחת ועשרים שנה, שתיים ועשרים שנה, שלוש ועשרים שנה, ארבע ועשרים שנה, חמש ועשרים שנה, שש ועשרים שנה, שבע ועשרים שנה, שמונה ועשרים שנה, תשע ועשרים שנה, שלושים שנה, אחת ושלושים שנה, שתיים ושלושים שנה, שלוש ושלושים שנה, ארבע ושלושים שנה, חמש ושלושים שנה, שש ושלושים שנה, שבע ושלושים שנה, שמונה ושלושים שנה, תשע ושלושים שנה, ארבעים שנה, חמישים שנה, שישים שנה, שבעים שנה, שמונים שנה, תשעים שנה, אחת ותשעים שנה, שתיים ותשעים שנה, שלוש ותשעים שנה, ארבע ותשעים שנה, חמש ותשעים שנה, שש ותשעים שנה, שבע ותשעים שנה, שמונה ותשעים שנה, תשע ותשעים שנה, מאה שנה.